I arribem a la tercera part del Club de la Paraula d'aquesta nit i ho fem rebent la visita de Santi López Villa, que és consultor de recursos humans i psicòleg especialitzat en les organitzacions i el desenvolupament personal, el que ara s'anomena coach personal i professional especialitzat en la formació de líders empresarials i polítics. Santi López treballa per a diferents institucions públiques i en projectes de coaching individual i col·lectius, i dona classes i seminaris sobre el tema. Cal destacar la seva participació en projectes educatius per l'Ajuntament de Barcelona i també en diversos foros relacionats amb la cultura de la pau entre Palestina i Israel, on ha ofert conferències sobre temes de mediació i resolució de conflictes. També és col·laborador en seccions de psicologia en RAC1 i Ràdio Euskadi i revistes especialitzades. Ha publicat el llibre Re-Ser i en l'actualitat prepara un altre volum. Al llarg d'aquest any 2011, Santi López farà 6 seminaris a la sala Antoni Vives del Consell Comarcal del Montsià, dintre del que s'anomena el Fòrum del Talent 2011. Un fòrum que, organitzat pel Consell Comarcal del Montsià, és una de les accions que es contemplen al projecte Montsià Actiu, un projecte que vol potenciar el sector de l'oli, l'arròs, els cítrics i els productes de la mar de la comarca per desenvolupar el sector, crear llocs de treball i aconseguir més competitivitat en els mercats. El fòrum tracta de millorar la formació del teixit empresarial, social i polític de la comarca del Montsià a nivell de les noves tècniques de gestió. Podeu trobar més informació i fins i tot les inscripcions per a aquests seminaris a la pàgina web forumdeltalent.com. Fa unes setmanes es va realitzar el primer dels seminaris sobre la gestió del temps i el proper dia 7 d'abril tindrà lloc el segon dedicat a la intel·ligència emocional. Senyor Santi López, bona nit i benvingut al Club de la Paraula d'Imagina Ràdio. Bona nit, moltíssimes gràcies. Encantat d'estar aquí novament amb vosaltres. Com va anar el primer seminari sobre la gestió del temps? Home, doncs la veritat és que va ser realment agradable i molt entusiasmant, no? Perquè veure'ns acompanyats d'aquella cinquantena de persones, la veritat és que va ser molt enriquidor. I francament, quan arribes a un puesto i et trobes amb gent, no vol dir que la relació sigui de qualitat. En aquest cas, una de les sensacions que em vaig endur només iniciar el seminari va ser la qualitat humana que hi havia assegudes en aquells seients d'aquell auditori. I això, francament, va enriquir, independentment del contingut, va enriquir moltíssim tant el diàleg com la gestió de tot aquest talent que hi havia allà. Una impressió molt, molt positiva i molt esperançadora. El proper dia 7 d'abril tindrà lloc el segon seminari. En aquest cas, tractarà sobre la intel·ligència emocional. Pot definir aquest concepte? Bueno, és un concepte que avui dia està molt de moda. Durant tot aquest segle ens hem omplert molt la boca d'aquestes dues paraules, intel·ligència emocional. Diguem que és aquella capacitat, aquella habilitat que tenim els éssers humans de comunicar-nos amb nosaltres mateixos, però alhora també de comunicar-nos amb les persones que ens envolten. Una persona pot ser molt intel·ligent sumant, multiplicant, sintetitzant informació, o sigui, allò que diem el CI, el coeficient d'intel·ligència. Aquesta és una de les intel·ligències que tenim, però n'hi ha moltes altres. I aquesta de la intel·ligència racional que tant s'ha sobrevalorat ens demostra a dia d'avui que no és suficient per progressar, per tirar endavant el país, per tirar endavant la cultura, la societat. Calen altres intel·ligències que no s'han tingut massa en compte ni en l'educació dels nostres fills ni en els valors de la nostra societat. I avui dia estem pagant les conseqüències. Avui dia, més que mai, cal prendre consciència de qui som i amb qui volem estar acompanyats d'aquí en endavant. D'això en diem intel·ligència emocional. I sembla ser que és una de les claus, un dels factors d'èxit tant de la vida personal com de la vida que vivim en comunitat, amb la nostra societat, amb les nostres organitzacions empresarials, etc. Realment són peces molt claus. Com jo em comunico amb mi mateix, com jo em conec, com jo sé quines són les meves qualitats, les meves virtuts, com jo les puc aleshores potenciar, explotar, exercitar. Si jo no sé parlar amb mi mateix, qui em podrà dir això? I després, clar, com jo com a persona, o com a empresa, o com a marit, o com a... com jo sóc capaç de traslladar aquest valor que tinc a dins a l'altra banda, on hi ha una altra persona, una altra organització. Justament en aquest punt de transferir aquesta informació cap a l'altra banda és on trobem el conflicte, on trobem el malentès, on trobem moltes vegades el ser impotent davant de la no comunicació, del no saber-nos expressar doncs d'una forma sana, higiènica, eficaç. D'això en diem intel·ligència emocional i ens cal aprendre-la, no, ja no solament des de grans, sinó des de petits. No solament ens fa més intel·ligents, més progressistes, més innovadors, sinó que ens fa més feliços. Poder dir allò que sento. Què pot aportar la intel·ligència emocional a la gestió empresarial? I també, a la vegada, com podem desenvolupar la intel·ligència emocional en relació a la gestió empresarial? Bé, en relació a la primera pregunta, creiem que és cabdal el tema que en un moment donat una comunitat de persones, de treballadors, prenguin consciència de quines són les seves fortaleses, de quines són les seves debilitats, fa que en el dia a dia aquests empresaris, aquests treballadors, puguin donar el millor de si mateixos des d'una normalitat totalment tranquil·la i relaxada. Quan un no sap el potencial que té a dintre, perquè no tenim aquesta intel·ligència emocional per saber-ho, què és el que podem oferir als nostres clients, als nostres proveïdors, al món? Podríem traslladar-ho al món de la parella. Si una persona s'estima molt a la persona que té al costat, de què serveix aquest sentiment si no és capaç ni de reconèixer-ho ni molt menys de traslladar-ho? Estimar no és suficient perquè una relació de parella funcioni. També cal saber estimar. La intel·ligència emocional ens parla justament d'aquests termes, de que no és solament necessari sentir, sinó també aprendre a conviure amb aquest sentiment. Amb una organització, és una analogia molt similar, si una organització no és capaç de fer autocrítica constructiva, no és capaç de saber-se veure quines són les seves qualitats, els seus valors afegits, les seves grans possibilitats, com les podrà traslladar? És impossible. I avui dia, si alguna cosa venem en les nostres empreses, són emocions. Ningú compra un cotxe perquè funciona molt bé. Un quan compra un cotxe, compra una emoció. El senyor que està venent no solament ven un utilitari, sinó que ven unes sensacions, ven una qualitat de vida, ven moltes altres coses que poc a veure tenen amb la tecnologia totalment necessària que és precisa per construir aquell vehicle. Fa anys deien que, o cantaven, que el vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El pas del temps ha demostrat que no és així. La ràdio continua viva i segueix emocionant. La tecnologia, les noves eines tecnològiques, poden matar la intel·ligència emocional? En absolut. Jo crec que mentre hi hagin persones, les emocions continuaran treballant a un nivell molt elevat, perquè al cap i a la fi nosaltres ens movem justament per això, per emocions. I, de fet, a vegades diem allò de els éssers humans som éssers racionals. Jo dubto plenament de tot. Els éssers humans són eminentment emocionals. De fet, a la gestió, al Fòrum del Talent del proper, de la propera jornada, el dia 7, parlarem justament de l'origen de les emocions, de per què una persona, abans de tot, s'emociona. De fet, nosaltres, avui hem vingut amb l'Oriol, del Consell Comarcal, quan hem entrat a la ràdio, nosaltres emocionalment, racionalment, hem pogut pensar, ostres, entrem en un lloc concret, definit, amb aquestes parets, amb aquestes persones, deduïm, estem a la ràdio, estem a Imagina Ràdio. Abans de fer aquest pensament, nosaltres ens hem emocionat. El passa que no ho sabíem. És un prejudici emocional el que ens anticipa a qualsevol event. És molt interessant entendre que mentre hi hagin persones i mentre nosaltres continuem sent éssers humans, serà molt difícil deslligar-nos d'aquesta condició que va lligada a nosaltres des dels nostres orígens. Quan abans sapiguem gestionar aquestes emocions, modular-les, aprendre a conviure amb ells, millor, però no vol dir que perquè no sapiguem les emocions ens deixaran. Les xarxes socials són molt interessants perquè s'entenien com una forma d'acostar les persones. No sempre ho aconsegueixen. Al Facebook no tenim 5.000 amics o 400 amics. no sé si són coneguts o potser desconeguts. Connectats. Podria ser. Però, en qualsevol cas, la nostra capacitat de relacionar-nos en el dia a dia no es basa en aquesta xarxa, es basa en la nostra quotidianitat de persones properes, perquè tenim economia mental per gestionar emocions amb persones molt properes. Això vol dir poques persones, no grans persones. Segurament les xarxes socials ens prestaran altres beneficis molt interessants. No sé si seran aquests. Parlo de memòria, però un dels possibles objectius del Fòrum del Talent és que passem de gestors a líders? Sí, és una forma de dir-ho. A mi m'agrada molt també parlar en termes de lideratge emocional. No és el mateix el líder que surt amb una bandera i diu seguiu-me, que jo tinc la raó, jo tinc la idea i qui vingui amb mi triomfarà. I si algú no ve? I si algú no està d'acord amb aquest líder? En la gran majoria de casos hi ha una diversitat d'opinions respecte al líder que ens el podem carregar. En canvi, hi ha un altre tipus de... I això genera molts conflictes. Hi ha un altre tipus de lideratge molt interessant que es basa en el lideratge emocional que va de baix a dalt. A molts líders empresarials ens podríem fer una pregunta molt interessant, que és si les coses anessin malament en el meu equip de treball, quants d'aquests personatges, membres del meu equip de treball, m'apoyarien? Quants d'aquests membres del meu equip de treball apostarien per mi quan les coses realment em van malament? D'això en diem lideratge emocional. No sé si sabeu el conte aquell del flautista de Hamelin, no? Que a la nostra cultura està tan ben vist. I el flautista de Hamelin agafava la seva flauta i la seva flauta era capaç d'emportar-se tots els ratolins i tothom l'aplaudia perquè, ostres, quina capacitat de lideratge té aquest flautista de Hamelin. Clar, ens podríem preguntar si els ratolins aquells despertessin de la manipulació de la flauta, aquesta manipulació emocional, s'estimarien molt el flautista de Hamelin? Hi ha un altre tipus de lideratge en què nosaltres donem la possibilitat d'esperonar els nostres treballadors, d'ajudar-los a trobar sentit en el nostre projecte, d'estimar-los, de fer pròxim a l'objectiu de l'empresa amb l'objectiu de cada un dels treballadors. Intentem donar un sentit. Quan el lideratge emocional s'esdevé en aquests termes, les persones que tenim al voltant i que ens acompanyen en aquest procés fan una cosa, canvien la paraula obeir per la paraula creure, que és molt diferent. El creure està relacionat amb la fe, amb la companyonia, amb el treball en equip. L'obeir està relacionat amb el flautista de Hamelin i amb una adormició de les persones. Seguirem parlant d'aquests interessantíssims temes que formen part del Fòrum del Talent. Senyor Santi López, el Club de la Paraula, com sap, acostumem a acabar les entrevistes demanant als nostres convidats que triïn una cançó. Quina cançó tria i per què? Doncs trio una cançó que, bueno, jo abans que coach i empresari, fa molts anys, quan tenia 20 anys, tocava al metro a Barcelona. Uh-huh. I una de les cançons amb les quals solia acabar el meu repertori era una cançó que m'esperonava molt a tirar endavant. Es diu Fly Me to the Moon. Doncs tot seguit escoltem aquest tema. Senyor Santi López, consultor de recursos humans i psicòleg, moltes gràcies per compartir el seu temps amb el Club de la Paraula d'Imagina Ràdio. Gràcies, bona nit, i que continuï aquest fòrum amb molt d'èxit. Gràcies a vosaltres, molt amables. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. another word. I love you. Song, let me sing forevermore. You